η μουσική όταν δεν την ακούμε πια. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει να θυμηθεί και ύστερα να μετρήσει. Όταν φτάσει στο σύνολο να τρομάξει. Πόσα χρόνια μαζεύτηκαν. Να ξεχάσει πάρα αυτά τον αριθμό των χρόνων και να κρατήσει τις στιγμές, τα φιλιά, τα βλέμματα, τα φευγαλαία αγγίγματα και εκείνα τα άλλα που κράτησαν πολύ και αντέχουν ακόμα. Ζωή είναι να αγαπάς μονάχα. Τώρα πια η ζωή σας στρωμένο χαλί θα συμβιβαστεί με ένα βλέμμα ζεστό σε έναν κρύο καιρό που θα φορέθει και σε ένα χάδι πιο φτηνό κι απ' τη δραχμή. Με την αλήθεια της το ψέμα θα φέθει. Να φέθει λοιπόν. Αυτή τη λέξη έψαχνε. Όχι άλλες όπως τα χαλαρά και τις ενέργειες. Όλες αυτές τις αμήχανες εκφράσεις που δεν λένε τίποτα ενώ προσπαθούν να πουν μονάχα αυτό. Μεγαλώνω και αντέχω. How can I forget your tender smile? Moments that I have shared with you. Our hearts may break, but they're on their way. Αίγυπτος 1200 π.Χ. Εκείνος. Εσύ μόνο υπάρχεις αγαπημένη και ομοιά σου δεν είναι καμιά ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες. Ολοφώτισαν το αστέρι που ανατέλει στον ορίζοντα την πρωτοχρονιά, σημάδι ότι έρχεται μια ευτυχισμένη χρονιά. Βασανίζει η φωνή του. Η φωνή του που είναι της καρδιάς μου η καταιγίδα. Ο γειτονάς μας. Αχ, και να μπορούσα να τον δω χωρίς να με μαλώσει η μάνα μου. Η μάνα. Ο πάψε πια να μιλάς για αυτόν τον άνθρωπο και μόνο που το μελετάς μου φέρνει ταραχή. εκείνη. Με κλείσες μέσα επειδή τον αγαπώ. Η μάνα. Μα αυτός ακόμα είναι αμυαλό παιδί. Εκείνη. Μήπως εγώ τι είμαι. Παιδί δεν είμαι. Και τάχα δεν του μοιάζω. Πάει καιρός που σβήνω το φως και σου ζητώ σε ένα όνειρο μέσα να μπεις να σε δω. Μα δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί φοβάμαι μη τύχει εσένα να ονειρευτώ. Ο ένας το είπε πάθησε έρωτα σαν αρρώστια και ο άλλος το είπε παιχνίδι σαρκοβόρων και στους δύο έλειπε η αγάπη. Πόσο την είχαν δεν προνόησαν και τώρα πως πονάει που έφυγε. Την έχασαν κι ούτε που τη γυρεύουν γιατί θυμούνται και αγαπούν εκείνο που τους λείπει. Και τώρα δεν τολμάνε να το μετρήσουνε ότι περνά, να ελπίσουν σ' ότι θα έρθει. Τώρα πια η ζωή σε μια πίστα σιωπής θα προσγειωθεί. Με δυο λόγια απλά, δίχως μυστικά θα ξεκλειδωθεί. Και σε ένα τέλος δίχως μέση και αρχή. Με την αλήθεια της το ψέμα θα φεθεί. Να φεθεί λοιπόν. Ανωνύμου από την Αίγυπτο, 13ος αιώνας. Εκείνος. 7 ημέρες έχω να τη δω. Η αρρώστια μου χειροτερεύει. Δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Δεν γνωρίζω πια τον εαυτό μου. Ο αρχιερέας δεν μου δίνει γιατριά. Τα ξόρκια του όλα ανώφελα. Κανείς δεν ξέρει την αρρώστια μου. Είπα, εκείνη μόνο θα μου δώσει ζωή. Με τη φωνή της μόνο θα σηκωθώ από το στρώμα. Το γνέψιμό της θα είναι η πνοή της καρδιάς μου. Δεν υπάρχει άλλο γιατρικό, το πιο καλό απ' όλα, η αγαπημένη μου. Μόλις τη δω θα δυναμώσω. Ο ερχομός της θα μου φέρει πίσω την υγειά. Dönülmez akşamı επιστρέψει. Φτάνει μόνο να τη σφίξω στην αγκαλιά μου και η αρρώστια μου θα περάσει. 7 μέρες τώρα και δεν ήρθε να με δει. Ο ανώνυμος Αιγύπτιος ποιητής αποκαλεί τους δύο ερωτικούς συνομιλητές αδερφό Σεν και αδερφή Σενέτ. Για τους Αιγύπτιους, οι δύο αυτοί όροι υποδήλωναν αφενός μεν το σύνδεσμο αίματος που μπορούσε να επεκτείνεται από τα αμογάλακτα αδέλφια ως τους θείους, τα ανήψια και τα ξαδέλφια, αφετέρου δε το σύνδεσμο όμοιας κατάστασης και συντροφικότητας που μπορούσε να εκτείνεται από τα μέλη της ίδιας κοινότητας μέχρι τους συζύγους αλλά και τους ερωτικούς συντρόφους. Από τις σημειώσεις στους ερωτικούς διαλόγους σε μεταγραφή του Έζρα Πάουντ, Βαγγέλης Κάσος. When I consider everything that grows holds imperfection but a little moment, that this huge stage presenteth naught but shows whereon the stars in secret influence comment. When I perceive that men as plants increase cheered and checked even by the self-same sky, vaunt in their youthful sap at height decrease and wear their brave state out of memory. Then the conceit of this inconstant stay sets you most rich in youth before my sight, where wasteful time debateth with decay to change your day of youth to sullied night, and all in war with time for love of you, as he takes from you, I engraft union. William Shakespeare. Κάθε φορά που σκέφτομαι πως κάτι που μεγαλώνει μένει τέλειο μόνο για μια στιγμή, πως τούτη η τεράστια σκηνή μόνο με ίσκου στα έργα της τα παίζει, όταν βλέπω πως οι άνθρωποι σαν τα φυτά οριμάζουν, ενώ ο ίδιος ουρανός άλλοτε τους χτυπά και άλλοτε τους χαϊδεύει, και αυτοί καφιώνται μεγαλώνοντας, ακμάζουν και ύστερα πέφτουν και χάνονται, φορώντας τη στολή του τέλους πως τους πάει. Τότε ο νους μου φρικιά, διαπιστώνοντας ετούτη την πορεία, και σε επαναφέρει πιο πλούσια μέσα στη νιώτη σου αγάπη μου, εδώ. Ο χρόνος καταστρέφοντας μετράει τη φθορά, πασχίζοντας να κάνει την αυγή της ζωής σου νύχτα βαριά και σκοτεινή. Μα εγώ για την αγάπη σου τον πολεμάω το χρόνο, και ό,τι αυτό σου αφαίρεσε εγώ το αναπληρώνω. But now, my love, now that you've left me, how can I live through another day? Watching my dreams turn into ashes and my hopes into bits of clay. Once I could see, once I could feel, now I am numb, I've become unreal. I walk the night without a goal, stripped of my heart. singing on me. Here come the stars tumbling around me. There's the sky where the sea should be. Στο δρόμο για το αεροδρόμιο, ο Ντόναλντ αφέθηκε στο λύκνισμα του αυτοκινήτου. Είχε συνέλθει εντελώς τώρα, μα δεν μπορούσε να χωνέψει τη δοκιμασία. Για 5 ολόκληρα εκτυφλωτικά λεπτά είχε ζήσει σαν σχιζοφρενής μέσα σε 2 κόσμους ταυτόχρονα. Είχε γίνει ένα αγόρι 12 χρονών και ένας άντρας 32 που έσμιξαν σε μια αδιάσπαστη και ανέλπιδη σχέση. Ο Ντόναλντ είχε χάσει πάρα πολλά εκείνες τις ώρες που μεσολάβησαν από το ένα αεροπλάνο στο άλλο. Εφόσον όμως και το δεύτερο μισό της ζωής είναι μια αργόσυρτη διαδικασία απαλλαγής από διάφορα πράγματα, τούτη η πλευρά της δοκιμασίας ίσως και να μην είχε σημασία. Francis Scott Fitzgerald. Ivory towers, bloody flowers, push their heads into the air. I don't care if I ever know, there I go. Cries telling lies, the promises you gave from the grave of a broken heart. Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am. Όποιος δεν δέχεται τον κόσμο αυτό, σπίτι εδώ δε χτίζει. Όταν κρυώνει, κρυώνει δίχως κρύο. Ζεσταίνεται δίχως ζέστη. Πίνει νερό χωρίς να διψά. Χώνεται μες στο βράχο, δίχως να λιποθυμά. Με το πόδι τσακισμένο κάτω από ένα καμιόνι, διατηρεί τη συνηθισμένη του θωριά και ονειρεύεται. Ενρή μισό. Right now is where you are, in a broken dream. And don't you forget what I said. Every time bloody flowers. Φεύγεις χωρίς εμένα, ναι, ζωή μου. Κυλάς κι εγώ δεν έχω κάνει ακόμα ένα βήμα. Μεταφέρεις αλλού τη μάχη. Με εγκαταλείπεις έτσι. Έτσι. Δεν σ' ακολούθησα ποτέ. Οι προσφορές σου είναι σκοτεινές. Το ελάχιστο που θέλω ποτέ δεν μου το φέρνεις. Πού πάει η αγάπη, πού μας πάει, δίχως να ρωτά. Κανείς δεν μου είπε πως ζητάει. Ελάχιστο που θέλω ποτέ δεν μου το φέρνεις. Φταίει αυτή η έλλειψη που τόσο επιθυμώ. Τόσο πολλά, σχεδόν τα πάντα. Φταίει αυτό το ελάχιστο που λείπει και που ποτέ δεν φέρνεις. Αν ρημίσω. Another day, so she packs up. χωρίς μπροστά του ακίνητος. Δεν βιάζεται. Έχει καιρό για σκότωμα. Δεν πρόκειται να το κουνήσει από εκεί. Είναι ακλόνητος. Υποθέτω πως αυτό είναι το τέλος αυτό. Είναι το τέλος. Έχω ένα υπογειάκι. Υπογειάκι ως προς τη μορφή. Υπόστεγω για πηδαλιοχούμενα αερόστατα ως προς το μέγεθος. Εκεί βρίσκονται οι ράβδοι του χρυσού μου, τα κοσμήματα και οι οβίδες μου. Έχει μπαλκόνι που βλέπει σε πηγάδι, σκαμμένο άγνωστο ως που. Όλα αυτά ήτανε κάποτε πλούτη ανεξάντλητα. Όμως εχθές που έδωσα εντολή να βγάλουν τα μισά από τα εκρηκτικά και σε μικρή απόσταση να τα ανατινάξουν, δεν άκουσα ούτε καν το θόρυβο, καθώς τον κάλυπτε εκείνος του γρίλου που καθισμένος ένα φύλλο χλώης έτριβε μεταξύ τους τα έλυτρά του. Με τις ράβδους του χρυσού θέλησα να πληρώσω τους εργάτες πλουσιοπάροχα. Όταν τελείωσε η μοιρασιά, καθένας τους δεν είχε με στη χούφτα του παρά μονάχα λίγη σκόνη. Κοιτάνε κάποτε σειρές ολόκληρες από πλούτη ανεξάντλητα. Άρη μισό, με το αγκίστρι στην καρδιά. A love has burned, a lesson learned. On love you got your fingers burned. Ψηλά πέφτει ένας άνθρωπος. Αδιάκοπα η ταχύτητα αυξάνεται. Ταχύτητα για την οποία φρένο κανένα δεν διαθέτει, είδους κανενός. Ο χρόνος που του απομένει ροκανίζεται σιωπηλά. Πτώση τώρα, μόνο πτώση. You had a wife, two children and a beautiful house. And me, well you wanted me when it suited your needs. And now, now I have nothing. Faded photographs, nothing but a cold, empty heart. But I'm not easily forgotten. I'll appear when you least expect. To make you pay, you ask for it that way. She'll come to get you with a knife, right poison. το έδαφος κάτω, αρχίζει να χάνει σε απόσταση, δείχνοντας τόπους-τόπους ανομαλίες ίσκιους, πράγμα που σίγουρα προσέγγιση σημαίνει. Μια φοβερή προσέγγιση. Τα μελλοντικά γεγονότα αρχίζουν να εισέρχονται στο εμβαδόν του παρόντος. Οι λεπτομέρειες κάτω εμφανίζονται σε αριθμό πολύ μεγαλύτερο, κολλημένες η μια πάνω στην άλλη, σε λίγο πάνω του. Τώρα δεν είναι πια μακριά. 11 ίσως δευτερόλεπτα, ίσως 9 ή μόνο 8. Το έδαφος, όπως βιαστικό έγινε ξαφνικά το έδαφος για να συναντήσει έναν άνθρωπο, έναν μονάχα, γιατί κανένας άλλος δεν υπάρχει στον αέρα τούτη τη στιγμή, ορατός τουλάχιστον. Πάει καιρός που σφήνω το φως και σου ζητώ σε ένα όνειρο μέσα να πεις να σε δω. Μα δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί φοβάμαι μη τύχει εσένα να ονειρευτώ. Πάει καιρός που σβήνω το φως και σου ζητώ σε ένα όνειρο μέσα να πεις να σε δω. Μα δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί φοβάμαι μη τύχει εσένα. Δεν τον πυροβολούνε πια. Δεν είναι ανάγκη πια. Καθόλου πια. Ο στρατιώτης Σίγμα κλείνει τα μάτια. Του φτάνουν τώρα όσα είδε. Να ονειρευτώ. Κατά κάποιο τρόπο πάνε χρόνια που πέφτει ο στρατιώτης Σίγμα. Άρη μισό. Επιμένεις πράγματι να ανεβείς τη σκάλα κι αν είναι για να καταλήξεις κρεμασμένος? Και τι έγινε? Ο βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται, ούτε ο καμένος τη φωτιά. Ξανάναψε λοιπόν μόνος του τη φωτιά, εκείνη που σε έκαψε και θα ξανακάψει. Πάμε. ولما وجدت الدمع سهلا ضيعا يا رب إني بالجمال مولع ما ذنب قلب بالجمال تولع. Όποιος καθημερινά καταποντίζεται δεν έχει ανάγκη από υπεροκεάνια και παγόβουνα ακυβέρνητα για να βουλιάξει. Να βουλιάξει δίχως όρια. Δεν έχει ανάγκη από σκηνοθεσία. Δεν χρειάζεται Τιτανικός ούτε Ατλαντίδα. Συνοδεία καμιά, ούτε να βλέπεις τίποτε. Απλώς βυθίζεσαι. Κοιμήθηκα, κοιμήθηκα για σε μιού την ευωδιά στην ερημιά του φεγγαριού στο κυματάκι του γυαλού. Οι άνθρωποι μ' αρνήθηκαν, κανείς δε με σημώνει. Συντροφιά από το τραγικό σημειωματάριο του Εμμανουήλ Ροίδη. Κάθε νύχτα είναι τα ίδια. Πολλές φορές την έδιωξα και την ύβρισα και πάλι έρχεται. Είναι ένας μήνας που πονεί και τρέχει. Δεν μπορώ να κουμπίσω για να κοιμηθώ. Συνηθίσει με εκείνο το πράγμα και τώρα δυσκολεύομαι. Θα περάσουν. Τώρα υποφέρω περισσότερο παρά ποτέ. Διψώ και δεν μπορώ να πιο εύκολα. Γλίτωσα 4 δόντια που τα είχα διαχαμένα. Είχαν έβγει από τον τόπο τους. Μόνο 3 μέρες είναι που εμπήκαν στον τόπο των. Διψώ και δεν μπορώ να πιο εύκολα. Το τετράδιον να το φυλάξεις και να το δημοσιεύσεις κατόπιν. Εμμανουήλ Ροίδες. Έννοια σου λέει, έννοια σου, κι εγώ είμαι εδώ, σημά σου. Για συντροφιά στην έννοια σου και για παρηγοριά σου. Στρατή Πασχάλη. Είχε αυτοκτονήσει. Το νεαρό του σώμα μόνο με παντελόνι μισόγυμνο και τα μαλλιά βρεμένα. Μες στο σεντόνι τα υγρά που του έβαλαν πριν πεθάνει, πινελιές είχαν μείνει μες στις πτυχώσεις. Παντού σκιές. Κουρέλι πλάι του ένας άντρας. Από μαργαριτάρια βρεχότανε το πρόσωπό του. Οι κουρτίνες κλειστές στο δωμάτιο σκιές, στο δωμάτιο σκιές. Μαύρη κύκλη σε κρυστάλλα μάτια, με πονάει που με θες. Οι φωνές δυνατές, με πονάει που με θες. Αγωνία στην άμμο παλάτια, στο δωμάτιο σκιές. Μαύρη κύκλη σε κρύσταλλα μάτια. Τα λιγοστά φανάρια του δρόμου έξω σβήσαν. Το τσιγάρο βαρύ, ποιος να πει τι να πει. Το τσιγάρο βαρύ, βιαστικά θα ντυθώ και θα φύγω με μια στάλα ντροπή στο φευγάτο φιλί. Μια στάλα ντροπή, σ' αγαπώ που μ' αγάπησες λίγο. Το τσιγάρο βαρύ, βιαστικά θα ντυθώ και θα φύγω. Το σώμα πήραν, το δροσύνανε. Μια λευκή φανέλα σύραν στο πάνω μέρος του. Τον χτένισαν. Δεν ακουγότανε ανάσα. Σε λίγη ώρα ήρθανε και πήρανε τα μέτρα για την κάσα. Είχε πεθάνει μέσα σε οδύνες, ως μες ξυδιού και είναι ο πνεύματος μπες στο βαμπάκι. Στου σκοταδιού τα ξέφωτα, γυναίκες όλη τη νύχτα στις σκάλες τις κυρτές, τους καλυμμένους με χαλιά διαδρόμους, οι κάποτε σκιφτές στα μυστικά δωμάτια. Αναμένες φωτιές, αγνωστές μου σπηλιές. Αναμένες φωτιές, ένα σύλλικος με παράσερνει. Δεν ακούω τι λες, σε πληγώνει και κλαις. Σε πληγώνει και κλαις, πήρε τόση στιγμή που απομένει. Αναμένες φωτιές, ένα σύλλικος με παρασέρνει. Ένα μόνο πρόσωπο ανδρικό, μεσόκοπο. Το τσιγάρο βαρύ, ποιος να πει τι να πει. Το τσιγάρο βαρύ, βιαστικά θα ντυθώ και θα φύγω. Με μια στάλα ντροπή, στο φευγάτο φιλί. Με μια στάλα ντροπή, σ' αγαπώ που μ' αγάπησες λίγο. Το τσιγάρο βαρύ, βιαστικά θα ντυθώ και θα φύγω. Το τσιγάρο βαρύ, βιαστικά θα ντυθώ. Ένα μόνο πρόσωπο ανδρικό, μεσόκοπο, σαν γερασμένο. Κάπου μέσα από τις γριές διακόνησες φιγούρες, ή άλλοτε στο βυσινί της κάμαρας με τον αυτόχειρα. Με ένα πανί ξεχώριζε το δέρμα να στεγνώνει, στα μαλλιά κάτι να αγγίζει, στοργικά πέφτοντας, κάπου εκεί πλάι να δακρύζει. Και θα φύγω. Χαράματα ξεψύχησε. Και αυτός ο άντρας, αφού συμφώνησε την αμοιβή με όλους, να κρατηθεί κρυφό και ετοιμάστηκε, κάθισε κάπου και περίμενε μόνος. Το πρόσωπό του ενοράβδωνε βαθιά ο πόνος, όπως εχθές δεν βρέχονταν σιγά και συνεχώς από μαργαριτάρια. Μάζευαν γύρω τους εντόνια γάζες και πεταμένα μαξιλάρια τακτοποιούσαν, όπως χρειάζεται λες για πομπή θυσία, έχοντας πια η ανάμνηση ακριβώς την ίδια σημασία με ένα τσαλακωμένο από τον καιρό πολύτιμο μαντίλι. Αργά, επίσημα, η όψη του σχήμα θλιμμένο έγινε. Κοχύλι. Στρατής Πασχάλης. Τρί και τρί και τρί και τρί. Τι γλυκιά που είναι η ζωή. Τι γλυκιά και τι πικρή. Τρί και τρί και τρί και τρί. Επικίτηνη μου ενιξήνη, εζήτησα ονειγάπησεν η ψυχή μου. Εζήτησα αυτόν και ούχ εύρον αυτόν. Εκάλεσα αυτόν και ούχ υπήκουσέ μου. That's one of the things about using music in movies that's like so cool, is the fact that if you do it right, if you use the right song in the right scene, and it just, I mean, because I mean, really, when you take songs and put them in a sequence in a movie right, it's about as cinematic a thing as you can do. I mean, it really, you're really doing what movies do better than any other art form, you know? I mean, it really works in this visceral, emotional, cinematic, you know, way that's just like special. I mean, it's just really, really special. And when you do it right and you hit it right, then the effect is you can never really hear that song again without kind of thinking about that image from the movie. Κάθε στιγμή τη ζούμε σαν ταινία. Αν καταφέρουμε και βάλουμε στη σωστή σκηνή το κατάλληλο τραγούδι, τότε η ζωή, η ταινία, η αυτό που ζούμε στο στα όνειρά μας, τα κρυφά, παίρνει άλλη ανάσα και γίνεται πιο αληθινό, ίσως. Σίγουρα όμως δίνει ζωή σε αυτό που ονειρευτήκαμε, σε αυτό που φοβόμαστε ή σε αυτό που παζαρεύουμε. Και τότε, λέει ο Ταραντίνο, είναι αδύνατο να ξανακούσεις αυτό το ίδιο τραγούδι και να μην θυμηθείς ατόφια τη σκηνή που το φόρεσε. There's a guy that kept me warm, led me through the night, stood against the storm, and taught me pride. Did they wear you down? Did they boil you soft? Did they mess you up in your fancy love, baby? There's a smile that broke my heart, that sparkled in your eyes. You're falling apart, now you're living lies. Did they change the rules without telling you? What a surprise, who needs who now, baby? Οι περιστάσεις μας αποκαλύπτουν στους άλλους και κυρίως τον εαυτό μας. Για να φτάσεις στη μεγαλοσύνη, οφείλεις να επωφελείσαι από ό,τι σου τυχαίνει. Όσο αγαπάμε, συγχωράμε. Take a look in the mirror, take a pill to wake up. Φαίνεται πως η φύση έχει βαθιά μέσα στα μυαλά μας παραχώσει δεξιότητες και ταλέντα για τα οποία έχουμε άγνοια. Τα πάθη και μόνο δικαιούνται στο φως της μέρας να τα φέρνουν. Και έχουμε τότε μια διάβγεια και μια ανόραση που μήτε η τέχνη δεν θα μπορούσε να μας δώσει. Φτάνουμε ανυποψίαστοι στις διάφορες ηλικίες της ζωής μας. Και στην κάθε μια, όσο χρονό κι αν είμαστε, φερόμαστε σαν πρωτάριδες. Στον έρωτα, αυτός που πρώτος θεραπεύεται, θεραπεύεται καλύτερα. Λίγοι ξέρουν να γερνούν. There's a light that you won't shine, a cloud that you lived on. Everything is blown, and everybody's gone. Was life rough on you? Did it fit no more? As we've driven you to my door now, baby. Τελικά λίγα θα επιθυμούσαμε διακαώς, αν στα αλήθεια ξέραμε τι θέλουμε. Σήκω λοιπόν, πάρε το χάπι ή πέτατο, αλλά σήκω. Σήμερα ήρθαν ερωτικά ποίηματα ανωνύμου από την Αίγυπτο. Ο Έζρα Πάουντ, ο Στρατής Πασχάλης, ο Εμμανουήλ Ροίδης, ο Σέξπιρ, ο Μισό, ο Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ. Ήρθαν να σε παρηγορήσουν. Και τέλος, ήρθε και ο Λάρος Φουκό. Να σε ξυπνήσουν. Εσύ, αντιστέκεσαι. Απονάζει. Ίσως αντιστέκεσαι για να έρθουν και άλλοι σημαντικοί. Ιούλιο γεννημένη ή Ιούλιο παθημένη. Πάντως σίγουρα στο θέρου στην κάψα αφημένη. Πίστεψέ τους. Όλα θα πάνε καλά λοιπόν και φέτος. Σήκω και κλώτσα τους τρυφερά όπου πονούν. Για να μάθουν πως μπορεί και η κλωτσιά πόνο να μη φέρνει, αν έμαθες να αντέχεις. That's the way it goes, though. Maybe I should just give up, or just stop trying. But life is so uncertain, so short. I've got to keep on searching, and wherever it takes me. Γιώργος Γραμματικάκης, η κόμη της Βερενίκης. Αυτό που ξεπερνά ωστόσο κατά πολύ τα ανθρώπινα μέτρα είναι η ίδια η επιστημονική υφή της σύγχρονης εικόνας για τον κόσμο. Δεν αποτελεί ασφαλώς στοιχείο της καθημερινότητας η γνώση των πρώτων κλασμάτων του δευτερολέπτου κοντά στην κοσμογονική αρχή ή το μέλλον που μπορεί να έχει το ίδιο το σύμπαν στην προοπτική του χρόνου. αλλά ούτε η ύπαρξη των νετρίνων που ταξιδεύουν ασταμάτητα, οι ήπειροι που μετακινούνται σε μεγάλες σχεδίες. That's the way it goes, though. Maybe I should just give up. Just stop trying. But life is so uncertain. So short. I've got to keep on searching. And wherever it takes me. Οι λεπτομερείς οδηγίες των κληρονομικών χαρακτηριστικών, οι αποτυπωμένες σε ένα μόνο μόριο, όλα αυτά γίνονται εύκολα οικεία στον άνθρωπο και στην ταλαιπωρημένη από τα ευτελή της ζωής νόησή του. Αν χαρακτηρίζει κάτι τη σύγχρονη επιστήμη, δεν είναι ο παρεξηγημένος θετικισμός της, μήτε η πληθώρα των εφαρμογών της για το καλό ή το κακό. Το σπουδαιότερο ίσως χαρακτηριστικό της είναι η αποκάλυψη ενός κόσμου πέρα από το αισθητό και την εμπειρία. Ενός κόσμου θαυμαστού, απροσδόκητου, με εσωτερικούς δεσμούς και συνοχή. Και ενώ ο κόσμος αυτός ως προς τη μυστική ομορφιά ή την αισθητική του προσεγγίζει συχνά την τέχνη, διαφέρει σε πολλά ως προς εκείνη. Η τέχνη λειτουργεί με αιχμές που μπορεί να ανήκουν στο παρελθόν ή το παρόν και εκφράζει τα ανθρώπινα, το σπαραγμό και το μεγαλείο τους. Η επιστήμη αντίθετα επιφανειακά αδιαφορεί για τα ανθρώπινα. Το οικοδόμημα που κτίζει έχει λογική και συνέχεια, ενώ ελάχιστες από τις γνώσεις του παρελθόντος επιβιώνουν στο παρόν. Πράγμα ωστόσο αξιοσημείωτο, οι δημιουργοί της επιστημονικής γνώσης, ερευνητές σε εργαστήρια, καθηγητές σε πανεπιστήμια και νέοι στα πρώτα στάδια των σπουδών τους, έχουν απέναντι στην επιστήμη τη σχέση που έχει ο γλύπτης με τα γλυπτά του ή ένας ποιητής με την ποίηση. Σχέση βασανιστική, αγάπης και εντάσεως. Όμως μήτε οι δημιουργοί της επιστημονικής γνώσης είναι απαλλαγμένοι από τα σύμφυτα της εποχής ή της ανθρώπινης φύσης. Τον ανταγωνισμό δηλαδή και την ευτέλεια των επιδιώξεων, την αχρωματική όραση και την αποθέωση της μερικότητας. Η γνώση, ωστόσο, δεν είναι πάντοτε γνώση. Και αν έχει κάτι ανάγκη ο σύγχρονος πολιτισμός, είναι περισσότερη σοφία. Περισσότερο δηλαδή πολιτισμό. Γιώργος Γραμματικάκης. Τώρα πια η ζωή σας στρωμένο χαλί θα συμβιβαστεί με ένα βλέμμα ζεστό σε ένα κρύο καιρό που θα φορεθεί και σε ένα χαδί πιο φτηνό κι απ' τη δραχμή. Με την αλήθεια της στο ψέμα θα φέθει. Πάει καιρός που σβήνω το φως και σου ζητώ σε ένα όνειρο μέσα να μπεις να σε δω. Δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί φοβάμαι μη τύχει εσένα να ονειρευτώ. Έτσι είναι. Και θα φοβάσαι και θα ονειρεύεσαι και κατά βάθος θα χαίρεσαι, γιατί ό,τι έζησες σπουδαίο. Στις γιορτές το νιώθεις. Ποιος γιορτάζει? Κανείς. Τέτοιες μέρες γιορτάζουν αυτοί που όλο το χρόνο δεν έχουν γιορτή άλλη παρά τις μνήμες, τα πάθη και τα τραγούδια τους. Τώρα πια η ζωή σε μια πίστα σιωπής θα προσγειωθεί με δυο λόγια απλά, δίχως μυστικά θα ξεκλειδωθεί και σε ένα τέλος δίχως μέση και αρχή. Με την αλήθεια της στο ψέμα θα φέθει. Πάει καιρός που σβήνω το φως σου ζητώ σε ένα όνειρο μέσα να πεις να σε δω. Μα δεν μπορώ να κοιμηθώ, γιατί φοβάμαι μην τύχει εσένα να ονειρευτώ. Πάει καιρός, μου σβήνω το φως και σου ζητώ σε ένα όνειρο μέσα να μπεις να σε δω. Μα δεν μπορώ να κοιμηθώ, γιατί φοβάμαι μην τύχει εσένα να ονειρευτώ. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει να θυμηθεί και ύστερα να μετρήσει. Όταν φτάσει στο σύνολο να τρομάξει. Πόσα χρόνια μαζεύτηκαν. Να ξεχάσει όμως πάρα αυτά τον αριθμό των χρόνων και να κρατήσει τις στιγμές, τα φιλιά, τα βλέμματα, τα φευγαλαία αγγίγματα και εκείνα τα άλλα που κράτησαν πολύ και αντέχουν ακόμα. Ζωή είναι να αγαπάς μονάχα. Στη σημερινή εκπομπή της σειράς που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν «Πάει καιρός» τον Θοδωρή Παπαδόπουλου και «Σμαρός Παπαδοπούλου» και «Το τσιγάρο βαρύ» του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και της Λίνας Δημοπούλου με τη Μελίνα Σλανίδου. «Tom the Model», «Beth Gibson's» and «Rustin Man». «Άλλη γεμενή», «Νουρετίν Σελτσούκ», «Χαλίν Καραντουμάν» και «Μπουλέν Τερσόη», «Building a Fire», «James», «Tower Bubble», «Όμορφη μου αγάπη» των Τζόραν Σιγμάνοβιτς και Λίνας Νικολακοπούλου και τέλος του Νίκου Πορτοκάλαιολου με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. «Hot Now My Love» με την Σιρλέι Μπάση. «In a Broken Dream», Python Lee Jackson και Rod Stewart, όπως ακούγεται στο δαμάζοντας τα κύματα του Lars von Trier. «Another No One» με του Sweet. «A Lover's Band» με τον Mark Olmont. «Ποίημα έρωτα» με τους Adip Dank και J.J. Weiss. «Τρισόνι» του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους του Οδυσσέα Ελίτη με την Τάνια Τσανακλείδου. «Γιάννη μου το μαντήλι σου» με τον Χρήστο Ζώτο και το Σκάρο. «Wake up Waldeck», «Κρούσο Κουλ Μπαβάρια», «Veridis Quo» με τους Daft Punk. Η Μαριάν Ζαν Παπτίστ διάβασε το σονέτο του Σέξπιρ «When I consider everything that grows». Ο Κουέντιν Ταραντίνο ακούστηκε σε συνέντευξή του για το πώς διαλέγει τραγούδια για τις ταινίες του. Το απόσπασμα του Τσέζαρε Παβέζε ήταν από το αφιέρωμα της Οδού Πανός. Μετάφραση Γιάννη Ήτα Παπά. Οι μεταφράσεις του Τουρνιέ ήταν της Έλσα Σαμαρά, των ερωτικών διαλόγων του Ανωνύμου από την Αίγυπτο του Βαγγέλη Κάσου, του Μισό του Αργυριχιώνη, του Φιτζέραλ του Παναγιωτικών Δήλη, του Ροσφουκό του Γιώργου Ίκαρου Μπαμπασάκη. Οι σημειώσεις του Ροίδη ήταν από το βιβλίο του ΚΑΓΑΜΑ Κασίνη. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης. Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.